bazy. Teraz twoje tralalala, Berix też tu w studio odpierdala, bo mieszkam sobie w schronie i płyty Krzyżka pogonię po złoty 50, czyli po 15. Teraz właśnie znacie mnie, znajcie teraz KNT i wszystkich freestylowców to się wie. KNT swoje płyty wytłacza, a Borikson je sprzedaje za marnego groszacza. Aaaa, tak jest, tak jest.